One fine morning, I woke up early. Bella Chow, Bella Chow, Bella Chow. One fine morning, I woke up early to find the fascists at my door. Γεια σας και καλό μεσημέρι. 5 χρόνια κλείνουν σήμερα, σε μερικές ώρες για την ακρίβεια, από τη στιγμή που ο φασίστας Ρουπακιάς κάρφωνε το μαχαίρι στην καρδιά του Παύλου Φίσα. Η μάνα του Παύλου, άλλη μία μαυροφορεμένη μάνα, σύμβολο σε αυτόν τον τόπο, μιλάει σήμερα στην Ελληνοφρένεια. Μας δέχτηκε στο σπίτι της τις προηγούμενες μέρες. Στο Κερατσίνι μίλησε για τον Παύλο, για τη βραδιά εκείνη, για το ρόλο της αστυνομίας, για τη δίκη που συνεχίζεται. Ολόκληρη η ραδιοφωνική ώρα σήμερα θα έχει μόνο τη συνέντευξη που μας έδωσε η Μάγδα Φίσα. Δεν θα έχουμε ούτε λαούς, ούτε άλλα ηχητικά όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Η συζήτησή μας με την κυρία Φίσα ξεκίνησε από τη δίκη που συνεχίζεται. Κάθε μέρα πας στο δικαστήριο, Ναι, κάθε μέρα, όποτε έχει δικάσιμο και εντάξει. Πόσα χρόνια? Είναι 3 και κάτι. Τον Απρίλιο ήταν 3 χρόνια. Άρα είναι 3,5 περίπου. 3,5 χρόνια. Δηλαδή ξεκινάς από εδώ, αν είναι στο εφετείο που είναι στην Αλεξάνδρεια. Αν είναι στο εφετείο, ναι, θα ανεβαίνω. Όλο αυτό το δρομολόγιο και είσαι εκεί 9 το πρωί. Εντάξει, δεν χτυπάμε κάρτα. Οπότε εγώ μπορεί να είμαι και 10. Τα κορίτσια πρέπει να είναι. Οι δικηγόροι πρέπει να είναι νωρίς. Ενώ δεν έχει τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται η δίκη, δεν είναι το θέμα του Παύλου, όμως πηγαίνεις. Ναι. Δεν μπορείς να κάτσεις σπίτι, πώς το νιώθεις αυτό? Το νιώθω ότι πρέπει να είμαι εκεί. Να πρέπει, ότι πρέπει να είμαι εκεί. Ότι κάνω κάτι για τον Παύλο ίσως. Έχει τύχει να μην πας μια μέρα να κάτσεις σπίτι? Έχει τύχει. Και πώς, το μυαλό σου ήταν εκεί, ήταν χειρότερο δηλαδή? Ναι, εντάξει, ναι, δεν μου αρέσει. Θέλω να είμαι. Δεν είναι ψυχοφθόρο μερικές φορές όταν πηγαίνεις εκεί? Αλλά ούτως ή άλλως έχουν σταματήσει όλα. Από την ημέρα εκείνη και έπειτα δεν υπάρχει τίποτα. Θα είναι δικαίωση αυτή η όποια απόφαση? Για μας όχι. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να... Δεν... Σε μια δολοφονία μέσα έχει γίνει μια δολοφονία. Η λέξη δίκαιο που μπορεί να χωρέσει. Τι θα σε δικαιώνει, τι θα σε ικανοποιήσει? Να φέρω τον Παύλο πίσω, τίποτα άλλο. Δεν θες να δεις να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι? Ναι, για άλλο βεβαίως και θέλω. Όμως δεν καλύπτει εμάς τίποτα. Είναι πολύ λίγα όλα για μας. Αλλά θα καλύψει όμως όλο αυτόν τον κόσμο που παλεύει. Γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που πάω εκεί. Είναι και αρκετός κόσμος που έρχεται. Τα παιδιά που δουλεύουν. Δεν θα πρέπει και αυτά να δικαιωθούν? Τα παιδιά που είναι έξω και παλεύουν. Για τους αντιφασίστες μιλάω. Ναι, ναι. Για τον αντιφασισμό. Για αυτά. Εκεί ναι, θα υπάρχει μια δικαίωση. Μπορεί ο φασισμός να τιμωρηθεί από μια απόφαση δικαστηρίου ή να εξαλειφθεί? Δεν νομίζω, όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορεί να μην την πάρει σοβαρά και μία απόφαση δικαστηρίου. Ναι, προφανώς είναι ένα όπλο στα χέρια σου, δεν το παρατάς. Αλλά δεν είναι αυτό. Σου ρωτάω αυτό γιατί επειδή εσύ έχεις, σου πήρανε το παιδί και πας εκεί σε μια τυπική διαδικασία. Προφανώς αυτό μπροστά σε αυτό που νιώθεις είναι, φαντάζομαι λεπτομέρειες περνάνε μπροστά σου καθημερινά. Αυτό δημιουργεί μια αντίφαση και θες από αυτές τις λεπτομέρειες να δικαιωθείς έστω και στο 1/1000 σε σχέση με αυτό που σου έχει τύχει. Δεν ξέρω αν είναι δικαίωση. Δεν μπορώ να το κατανοήσω τι ακριβώς είναι. Δικαίωση δεν νομίζω να βρούμε εμείς ποτέ. Αλλά γίνεται ένας αγώνας. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένας αγώνας αυτός που γίνεται από μέρους μας. Εγώ που πάω εκεί, που είμαι η μητέρα, αρκετοί δικηγόροι που έχουν αναλάβει αυτή την υπόθεση και πάνω απ' όλα η δική μου δικηγόρη, χωρίς κανένα κέρδος, με αρκετά προβλήματα. Το κέρδος προφανώς είναι αυτό που λες, δηλαδή όποια δικαίωση να ικανοποιήσει τους ανθρώπους. Ναι, εντάξει, ναι, πιστεύω ότι η ηθική ικανοποίηση θα έχουν όταν το αποτέλεσμα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Σαφώς και θα έχουν μια ηθική ικανοποίηση όλοι οι δικηγόροι, ότι κάτι κάνανε. Πες ότι έρχεται η μέρα της απαγγελίας, λέγεται απαγγελίας της απόφασης, και βγαίνει και λέει Ρουπακιάς, ξέρω εγώ, την τάδε. Τι νιώθεις εκεί? Δεν με καλύπτει τίποτα. Δηλαδή ακόμα και να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι, τον πάμε σύνταγμα και τον εκτελούμε. Όχι. Είναι πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο για όλο αυτό το κακό που μου έχει κάνει. Σε εσάς ακούγονται τετριμένα όλα αυτά. Αλλά για μένα ναι όμως, είναι για μας, για την οικογένεια, είναι η πραγματικότητα. Το παιδί μας θέλουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μπορούν να μας φέρουν πίσω το παιδί μας. Αυτό. Τώρα, το αν τον Ρουπακιά πάει σόβια και δισεσόβια και δεν ξέρω πόσο θα πάει, που ξέρουμε με... Στα πέντε χρόνια με... Στα πόσα χρόνια θα είναι έξω, εγώ δεν σου λέω στα πέντε, άντε θα είναι στα 15, άντε θα είναι παραπάνω, δεν θα κάτσει μέσα. Τι έγινε. Ακόμα και να τους είπα και να υπήρχε η θανατική ποινή και να τον εκτελούσαν, πάλι δεν σε καλύπτει τίποτα. Αν ήταν στο χέρι σου να τους τιμωρήσεις. Κομμάτια πιστεύω. Αυτό. Δηλαδή αυτό έχω μέσα μου. Ότι μόνο σε κομμάτια. Και πάλι δεν θα ήθελα. Δεν τους θέλω νεκρούς. Όταν ερχόντουσαν στο δικαστήριο, υπήρχαν και στιγμές και υπάρχει και έκταση αυτό που σου κάνανε επιθέσεις. Γενικότερα, σε καθημερινή, όποτε ερχόντουσαν στο δικαστήριο, πάντα ήταν προκλητική. Πώς εκφραζόταν αυτό, με βλέμματα, με βλέμματα, λόγια. Με βλέμματα, με χειρονομίες. Τσαμπουκάδες και τέτοια. Χειρονομίες. Διάφορες χειρονομίες. Ήταν πάντα προκλητική. Δηλαδή σε μια μάνα, κάποιοι νέοι άνθρωποι, τριαντάριδες, τι ήταν αυτοί, τριανταπεντάριδες. Και πιο μικρά παιδιά. Και πιο μεγάλη, σε μια μάνα που είχε χάσει το γιο της. Και πιο μεγάλη. Γυρίζουν συνέχεια το μαχαίρι. Να στυμπούνε, να χαρούνε, να σε κοιτάξουν. Και... Δυστυχώς. Εκεί εσύ. Εγώ εκεί τρώω τις σάρκες μου. Πολύ απλά. Εκείνη την ώρα σου έρχεται το μίσος για αυτόν ή θυμάσαι το σκηνικό της δολοφονίας το γίνεται. Βράδυ όλα. Όχι, όχι. Είναι ότι βλέπεις τα πρόσωπά τους ότι δεν υπάρχει ίχνος μετάνοιας. Αντιθέτως, θεωρούν ότι οι δικοί τους άνθρωποι που ήταν, είναι κατηγορούμενοι είναι ήρωες. Αυτό είναι που σε τρελαίνει. Αν έβλεπες έστω μια μετάνοια στο πρόσωπό τους, ένα πραγματικό δηλαδή, να το βλέπεις στα μάτια τους, δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα. Μα ήταν με άποψη όμως. Με άποψη έγινε ό,τι έγινε. Οπότε. Τι ναι, εντάξει. Σου είπα, δεν είναι οι κατηγορούμενοι. Είναι οι συγγενείς τους. Είναι τα παιδιά τους. Είναι οι σύζυγοι. Είναι αυτούς που βλέπω. Είναι οι πατεράδες, μανάδες. Συγγνώμη, έχουν ζητήσει με κάποιο τρόπο. Ή οι δικηγόροι τους, ή κάποιοι από αυτούς. Και οι δικηγόροι ακόμα προκλητικοί είναι. Υπήρχε κάποια στιγμή μέχρι τώρα στη δίκη που ήταν κάτι ιδιαίτερο ή σε είχε σκυλονίσει. Πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο μία φορά. Τι τύπου, από αυτά που ακούς, μαθαίνεις για την εγκληματική οργάνωση, από τα στοιχεία που βγαίνουν. Εντάξει, μάρτυρες. Μάρτυρες. Πρώτον, τα δύο κορίτσια που καταθέσανε μια πολύ για μένα ηρωική πράξη. Ποια είναι τα κορίτσια, Οι δύο μάρτυρες, Ζόρζου και Καραγιάννακη, 20 και 21 εκεί. Ήταν το βράδυ εκεί. Τα είδανε ακριβώς πώς έγινε. Ήταν άσχετοι στην παρέα του Παύλου. Όχι, άσχετα. Απλά έτυχε να βρίσκονται εκεί. Όχι, έτυχε να βρίσκονται εκεί, να κάθονται σε ένα παγκάκι και να μιλάνε δύο φίλες. Και βρήκαν το θάρρος και ήρθανε και τα πάνε. Και βρήκανε το θάρρος το ίδιο βράδυ να πάνε μόνα τους στο αστυνομικό τμήμα. Να ζητήσουν να καταθέσουν. Και είδαν και στην κατάθεσή του, δηλαδή από ό,τι είπαν, είδαν και τον δολοφόνο να περιφέρεται ελεύθερος στο αστυνομικό τμήμα. Και μπαίνοντας μέσα στο αξιωματικό υπηρεσίας που θέλανε να καταθέσουν, του είπαν ότι έξω περιφέρεται ο δολοφόνος. Και έτσι βγήκε και τον μαζέψαν. Διαφορετικά τον είχαν να φύγει. Αυτή ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Των κοριτσιών αυτό και ένα επίσης μάρτυρας που ήταν το βράδυ εκεί και ήταν ο πρώτος που χτυπήθηκε, ο Κοντονικόλας, το οποίο πιστεύω ότι αυτό το παιδί πρέπει να κάνει μεγάλη υπέρβαση για να έρθει. Ήδη. Χαμηλών τόνων παιδί και φυσικά φοβισμένο γιατί χτυπήθηκε. Το χτυπήσανε. Ναι. Εμένα με συγκλώνησε. Με συγκλώνησε πάρα πολύ. Και υπέρβαση κάνανε γι' αυτά. Δέχτηκαν μετά επιθέσεις από τους φασίστες. Λεκτική περισσότερο. Τα κορίτσια δεχτήκανε λεκτική επίθεση μέσα από τους ίδιους τους δικηγόρους εκεί και ζητήσανε κιόλας να τις κρατήσουν για ψευδομάρτυρες. Εντάξει, δεν περάσανε καλά τα παιδιά. Είναι και ένα σοκ τώρα, 20-21 ετών, να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία και να στο εμβόλιο και να. Τα παιδιά και με τους γονείς τους, που σίγουρα οι γονείς μπορεί να μην θέλανε να έρθουν να καταθέσουν. Παρ' όλα αυτά όμως είχαν τη δύναμη να πούνε ότι όχι. Και συγκεκριμένα το ένα από ό,τι θυμάμαι που είχαμε συζητήσει μου είχε πει ότι αυτό που της είχε πει της μαμάς της, γιατί την είχε πάρει την ενημερώσει ότι θα ανέβει στη Γαδά να καταθέσει, και της είπε τώρα βγες από το πυροβολικό και ένα σπίτι. Δεν θα πας πουθενά. Και η απάντηση του παιδιού ήταν ότι σκέψου μόνο ότι σκοτώνανε τον αδερφό της. Θα ήθελες να μην υπάρχει ένας μάρτυρας. Δηλαδή τόσο απλά έγινε. Τόσο απλά. Και εκεί της είπε όχι, εντάξει, πήγαινε. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Πολλοί κόσμοι, φαντάζομαι, προσπαθεί να μπει στην ψυχολογία σου. Γενικώς όλοι λένε: είναι μια μάνα, τη σκοτώσανε το παιδί. Δεν το έχασε, τη σκοτώσανε το παιδί στη γειτονιά, έτσι όπως έγινε, με μια οργάνωση, με φασισμό κτλ. Είχες μίσος, έχεις τώρα περισσότερο, είχες οργή, έχει καλμάρει κάτι. Μέσα τι γίνεται, μετασχηματίζεται αυτό το πράγμα? Ναι, τον πρώτο καιρό και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να ξεκινήσει η δίκη, δεν υπήρχε μίσος, γιατί δεν είχα περιθώριο να κάτσω να σκεφτώ τους υπαίτιους. Ήταν αυτό, έπρεπε να προσπαθήσω να μάθω να ζω χωρίς τον Παύλο. Οπότε αυτό ακόμα και τώρα τρώει χρόνο. Ναι. Δύσκολα δεν. Ήρθε όμως το μίσος. Και ήταν κάτι που το φοβόμουν και από την αρχή. Όταν θα έρθει τι θα γίνει. Ήρθε το μίσος και ήρθε και πάρα πολύ σε άσχημο. Όσο περνάει ο καιρός, αυξάνεται, μειώνεται. Δεν μειώνεται καθόλου. Με το ρουπακιά έχεις διασταυρωθεί, με την οικογένεια? Όχι. Ούτε καν τους ξέρω. Και δεν θέλω να τους μάθω. Λέω τυχαία μήπως. Όχι, όχι. Νομίζω μένουν ενίκαια. Δεν ούτε ξέρω που μένουν. Να σε ρωτήσω, αν τον έβλεπες ποτέ, τι θα του έλεγες? Μου φαίνεται η ερώτηση λίγο κάπως. Ή αν αλλά... θα του έλεγες ή δεν θα του έλεγες. Να του έλεγα, σίγουρα δεν θα του έλεγα τίποτα, ρε παιδιά. Τι να του πω δηλαδή, εντάξει. Αυτό που θα έλεγα, ότι αν μπορώ να μου τον αφήσουν επάνω μου, να κάνω περάσει. Τι να. Κομμάτια θα τον έκανα. Τι μου λες. Τι να του έλεγα. Γιατί σκότωσε το παιδί μου. Τι να του έλεγα. Ένας πληρωμένος δολοφόνος. Είναι καθαρά. Φαίνεται καθαρά ότι πήγε να σκοτώσει. Τι να μου πει κάτι. Ή εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να μου πει θα με λυτρώσει. Αυτό είναι το εμβληματικό κομμάτι του Μάνου Λοΐζου με τίτλο «Το Ακορντεόν», η κατάληξη του για το φασισμό. Σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου του 1982, έφευγε από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος. Έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη το συγκεκριμένο τραγούδι. Κολλάει και με την σημερινή μέρα, με την αυριανή. Νομίζω κάθε μέρα κολλάει στην ελληνική πραγματικότητα, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί, αυτοί που ξέρουμε. 2.11.208.200. Καταγράφονται οι απόψεις, θα μεταδοθούν αύριο. Θετικές, αρνητικές, οτιδήποτε. Γιατί έχουμε την συνέντευξη, συζήτηση με τη Μάγδα Φίσα. Ακούσαμε το πρώτο μέρος, είναι 4 μέρη. Θα ακούσουμε τα 3 στην συνέχεια. Και οι άλλοι τρόποι είναι γνωστοί. Με mail studio@papakirialfm.gr, στο YouTube μας βρίσκεται, στο Facebook, στο Twitter. Αλλά κυρίως και η ζωντανή επικοινωνία με τον Αποστόλη, 2.11.208.200. Πάρτε, πείτε τα δικά σας. Η συζήτηση ηχογραφήθηκε τις προηγούμενες μέρες στο σπίτι της οικογένειας, στο Κερατσίνι. Ήμουνα και εγώ και ο Αποστόλης. Στο σαλόνι του σπιτιού, ένα σαλόνι που είναι γεμάτο με φωτογραφίες του Παύλου, από διάφορες φάσεις και ηλικίες του Παύλου Φίσα και σε διάφορα μεγέθη τα καδράκια, από μικρά μέχρι μεγάλα πόστερ που υπάρχουν στους τοίχους. Ακούσαμε το πρώτο μέρος την άποψη της απόψης της Μάγδας Φίσα για την δίκη που γίνεται, συνεχίζεται, αλλά η συζήτηση σιγά σιγά πήγε και στο τι έγινε εκείνο το βράδυ, αλλά και στο ρόλο της αστυνομίας. Αστυνομικοί κατέθεσαν, μέχρι ναι, τώρα έχουν κατεθέσει. Όλοι. Ναι, ναι, όλοι. Και τι είπανε, πώς φάνηκαν? Εντάξει, ήταν τίποτα, δεν προλάβανε. Ήταν δίκιο και της αλήθειας ή άφησαν... Ερωτηματικά. Τι ερωτηματικά, ψέματα, είπαν όλοι. Όλοι. Βέβαια, θα μπορούσαν να το αποτρέψουν και δεν το κάνανε. Εκεί ήταν. Αποδεικνύεται και από το βίντεο ότι ήταν εκεί, εκεί. Αποδεικνύεται και από τις μαρτυρίες ότι ήταν τουλάχιστον δύο εκεί. Στο σημείο, στο σημείο. Όλοι στη γωνία. Στο σημείο όμως που έγινε η δολοφονία ήταν δύο εκεί. Και δεν το αποτρέψανε. Τι να πούνε, ψέματα είπαν. Το η στάση της δικαιοσύνης γενικά, έχεις αποκτήσει μια εμπειρία τώρα 3,5 χρόνια, πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα? Σε ικανοποιεί, έχεις εμπιστοσύνη, έχεις ερωτηματικά? Ναι, εγώ έχω, μπορώ να πω ότι έχω εμπιστοσύνη. Δεν βλέπω κάτι, πιστεύω ότι καλά πάει, πέραν το ότι... Αργεί. Όχι, δεν αργεί. Σε σύγκριση δηλαδή αυτό ακούγεται, αργεί, αργεί σαν δίκη αργεί, ναι. Γιατί είναι μεγάλη. Δεν καθυστέρησε κάτι. Καθυστέρησε κάτι ό,τι καθυστέρησε στην αρχή και με την αποχή που είχαν οι δικηγόροι που δεν δίναν την άδεια. Πέρα από αυτό, δεν έχει όμως και κάποιες ενστάσεις που γίνονται στρατηγικά για να καθυστερήσει? Αυτά υπάρχουν μέσα στην οικονομία. Με αυτό υπάρχει. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεσαι. Δεν υπάρχει, δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι από την έδρα το πρόβλημα. Από το σημείο της δολοφονίας που είναι κεντρικό σημείο στο Κερατσίνι, περνάς. Δουλειές, καθημερινότητα. Κάθε μέρα. Ναι, καταρχήν υπάρχει μνημείο. Ναι, ναι. Οπότε κάθε μέρα θα πούμε καλημέρα. Ή θα παίρνει έτσι κι αλλιώς για την αδρόμου που περνά. Θα περνάς πούμε καλημέρα. Πώς θα πούμε? Και καληνύχτα. Όταν το βεβαιώνουνε. Εντάξει, πονάς. Αλλά είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Όταν δεν έχεις τον ίδιο να. Θα βεβαιώσουν το τσιμέντο ξαναγίνεται και το σίδερο ξαναγίνεται. Πονάς εκείνη την ώρα γιατί είναι λίγο Είναι, είναι λίγο έτσι άσχημο να το βλέπεις, αλλά το ξεπερνάς γιατί ξέρεις ότι δεν του κάνει κακό του ίδιου. Δεν του κάνουν σε τίποτα κακό. Το κακό το κάνουν σε εμάς που έχουμε μείνει πίσω. Και εντάξει, εκείνη την ώρα θα το δούμε, θα στεναχωρηθούμε. Αλλά αποφάσισα από την πρώτη φορά που το είδα και συγκεκριμένα πανικόβλητη προσπαθούσαν και η κόρη μου και ο άντρας μου να το καθαρίσουν πριν το δω και ότι αυτό που τους είπα, ότι αυτό είναι ένα κομμάτι τσιμέντο. Καθαρίζεται. Εν πάση περιπτώσει τον γκρεμίζεις, το ξαναφτιάχνεις. Τον Παύλοφε, ο Παύλος που είναι. Και έτσι το ξεπέρασα. Το έχουνε... Κοίτα, δεν είναι μόνο η επιβίωση που γίνεται από αυτούς που, εντάξει, τώρα μπορώ να πω ότι έχουν σταματήσει, δεν κάνουν. Οι ίδιοι οι κάτοικοι εδώ, οι ίδιοι, εμείς δεν προσέχουμε τίποτα εκεί. Δηλαδή θα αφήσουν, θα βάζουν τα σκυλάκια τους, ας πούμε, πάνε να βάζουν τα σκυλάκια τους στα δεντράκια, στις ελιές που έχει και αυτά. Οι ίδιοι εδώ, οι άνθρωποι δεν το σέβονται. Οι κρατσινιώτες θα το σεβαστούν οι αυτοί. Γι' αυτό προσπαθώ αυτά να μην μου τρώνε την ψυχή και αυτά. Όταν περνάς από εκεί, κάνεις στο μυαλό σου αναπαράσταση τι έγινε εκείνο το βράδυ. Φέρνεις στο νου σου τον Παύλο όρθιο, ξάπλα, μπακιά να σταματάει. Μα δεν νομίζω ότι δεν περνάει η ώρα. Έχει σταματήσει ο χρόνος εκεί. Όλα γίνονται μηχανικά. Εκεί έχει σταματήσει εκείνη την ώρα που έφυγε. Τον φέρνω στο μυαλό μου. Ξέρω πώς ήταν σίγουρα, πώς τους αντιμετώπισε. Εντάξει. Ήταν πολύ γαλήνιος. Πολύ όμορφος. Και γελαστός. Πότε? Όταν έφυγε. Δεν ήσουν εκεί εκείνο το βράδυ? Τον είδα στο νοσοκομείο. Οπότε πιστεύω ότι δεν τρόμαξε. Δεν τρόμαξε. Άρα έφυγε ήρεμα. Πώς σου αντιμετώπισε, όταν λες ξέρεις πώς σου αντιμετώπισε? Ξέρω ότι δεν υπήρχε περίπτωση στον Παύλο να τον κάνουν καλά. Μόνο έτσι, με αυτό το είπα. Ναι, ακριβώς. Ξέρω πολύ καλά ότι άντεχε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Το ρίξουν κάτω. Επειδή πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν ακριβώς, έχουμε όλοι. Και επειδή ξανακούει την ευκαιρία τώρα με τα 5 χρόνια, θες να μας κάνεις ένα χρονικό τι έγινε, τι ξέρεις, τι έγινε εκείνο το βράδυ, στην Τζαλδάρη, να μας το πεις όλο. Γιατί έχουμε ακούσει και πολλές βλακίες. Ακούγονται, ναι, και ακούγονται. Μέχρι και το σκοτώσανε για το ποδόσφαιρο, ακούσαμε. Εντάξει, αν υπάρχει άνθρωπος σήμερα που λέει ότι δεν ξέρει τι έγινε, είναι γιατί θέλει να μην ξέρει. Εκείνη η μέρα ήταν μια μέρα δύσκολη, δεν βρίσκανε πού να δουν την μπάλα. Συνήθως δεν καθόταν εδώ. Πήγαινε Κορυδαλό. Εκείνη η μέρα έτυχε να μην μπορούν να πάνε, δεν. Έφυγε στις 5 από εδώ, θα πήγαινε σε ένα φίλο τους, το οποίο ήταν και το παιδί εκεί, θα πίνανε ένα καφέ και μετά θα πηγαίνανε να δούνε πού θα κάτσουν να δουν την μπάλα. Σε αυτό το μαγαζί δεν πήγαινε ο Παύλος. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια αυτό, όταν είχε ανοίξει, ο Παύλος ήταν γυμνάσιο. Και πηγαίνανε εκεί και παίζανε τάβλη, σκάκι και αυτά, πιτσίρια και ήταν μαζεμένοι. Αλλά είχαν περάσει και 15 χρόνια μέχρι να ξαναπάει. Βρήκανε τραπέζι, γιατί δεν βρίσκανε στα άλλα. Του είπανε κράτησε το τραπέζι, φτάσαν εκεί. Ήταν ο Παύλος και η Χρύσα και η κοπέλα του. Η κοπέλα του και ο Γιώργος ο Δούλβαρης. Τρία άτομα. Τους είδανε μέσα ότι ήταν. Ήτανε με ανάποδες τις μπλούζες φορούσαν, αλλά τους είδαν ότι ήταν. Εξαυγίτες. Ναι, δύο νομίζω. Από ό,τι μας είπε η Χρύσα μετά. Είναι και μια παρέα άλλη, η οποία γνωρίζονται με τον Παύλο. Είχαν μια μπάντα τα παιδιά και παίζανε. Τέλος πάντων, πιάσαν τη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή είδαν κάποιες κινήσεις να γίνονται. Είχαν συνονοηθεί και με τα άλλα παιδιά να πάνε, η άλλη παρέα, στο ημίχρονο, να πάνε εκεί. Και έτσι βρεθήκαν όλα μαζί. Η παρέα του Παύλου. Η παρέα του Παύλου. Ναι, ναι. Βλέπαν όμως ότι υπήρχε μια κίνηση. Αυτούς που ήταν μέσα να βγαίνουν έξω, να κοιτάνε περίεργα, να. Και πριν ακόμα τελειώσει το ποδόσφαιρο, είδαν να μαζεύονται. Στην άλλη γωνία. Οι φασίστες. Εντάξει, κάποια στιγμή σηκωθήκαν να φύγουν για να βγουν έξω, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν τα αυτοκίνητα γιατί ήταν αυτοί εκεί. Άρχισαν να φωνάζουν και να είναι διάφορα. Ο μαγαζάτορας τους είπε ότι δεν θέλω φασαρίες και όλα αυτά. Ένας ειδικός φρουρός πήγαινε, ερχόταν. Δεν ξέραμε ότι ήταν ειδικός φρουρός, τα παιδιά ξέρανε. Απλά πήγαινε, ερχόταν μια στους χρυσαυγίτες, μια στα παιδιά, τους έλεγε ότι να φύγουν ήρεμα και. Να μην γίνει φασαρία και όλα αυτά. Βέβαια αυτός κατέθεσε. Και κατέθεσε και τα είπε πάρα πολύ σωστά όπως γίνανε τα πράγματα. Δεν είπε κάτι. Ούτε κάλυψε τους φασίστες. Ναι, όχι, όχι. Δεν τους κάλυψε. Ένστολος ήταν αυτός. Εκεί. Όχι. Απλά ήταν φίλος με το μαγαζάτορα και προσπαθούσε να. Να ηρεμήσει. Να ηρεμήσει τα πράγματα. Δεν ξέρω τι. Α, εκτός υπηρεσίας, ας πούμε. Εκτός υπηρεσίας. Με αποτέλεσμα όμως να τα κάνει χειρότερα προφανώς τα πράγματα από ότι. Μπορεί και όχι. Δεν το ξέρω. Ο σκοπός τους. Πάντως αυτός ήταν αυτόν. Για να μαζευτούν εκεί, αυτό το σκοπό είχαν. Ξεκινώντας να φύγουν λοιπόν προς το, να έρθουν προς το σπίτι για να πάνε αργότερα να πάρουν τα αυτοκίνητα που είχαν εκεί, τους είπα: Παύλος, πάμε να πάρουμε τσιγάρα και μπύρες, πάμε σπίτι, ας να φύγουν. Στέλνουν τα κορίτσια που ήταν στην παρέα, τη Χρύσα και ένα κορίτσι, να έρθουν προς τα δω, και εκείνοι πάνε προς τα πάνω. Τσαλδάρι τότε προς τα πάνω. Προς Λαμπράκι δηλαδή ανέβηκαν, αλλά δεν προλάβανε να κάνουν και πολύ. Άρχισαν να φωνάζουν αυτοί και να βρίζουν και. Κάποια στιγμή τους λέει: Ο Παύλος τρέχτε. Ο Παύλος μένει πίσω για να τους αντιμετωπίσει. Μόνος του μένει. Φεύγουν τα παιδιά τρέχοντας, αλλά προλαβαίνουν τον Κοντονικόλα που σου είπα, που ήταν και μάρτυρας. Τρώει λοιπόν ξύλο πρώτος ο Κοντονικόλας, τον εκτοπίζουν και την ώρα που πάνε να στρίψουν τα παιδιά να μπουν μέσα στην Ξάνθου, ο Μελαχρινόπουλος βλέπει ότι έχουν ρίξει το φίλο του κάτω, ήταν φίλος του ο Κοντονικόλας, και γυρίζει πίσω. Ο Κοντονικόλας τον είχαν εκτοπίσει, τέλος, είχε πάει στη γωνία, το παιδί ήταν τρομοκρατημένο. Και σε κάποια κίνηση, σε όλα, ενώ πηγαίνουν, ερχόντουσαν. Τρεις-τρεις ή δεν ξέρω πόσοι αλλάζαν. Δηλαδή ερχόντουσαν, χτυπάγανε, φεύγανε, ερχόντουσαν άλλοι. Σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει. Βέβαια τον βλέπουμε ότι στη γωνία σταματάει, βγαίνει, ελέγχει που θα πάει και τι, και ξαναμπαίνει πάλι μέσα στο αυτοκίνητο και πάει ανάποδα του δρόμου, σταματάει, βγαίνει έξω και τον μαχαιρώνει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν και σε αυτή την ώρα οι αστυνομικοί ήταν εκεί, δύο τουλάχιστον ήταν εκεί που γίνεται το μαχαίρωμα. Αλλά παρόλα αυτά δεν κάνανε καμία κίνηση βλέποντας τον να έρχεται και να πηγαίνει επάνω να τον σταματήσουν. Παρά ο ίδιος ο Παύλος συπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει: Τι κάνετε εμένα? Με μαχαίρωσε, σηκώνει την μπλούζα και δείχνει τις μαχαιριές. Του λέει: Εμένα μαχαίρωσε. Και έφευγε. Και του λέει: Φεύγει. Την ώρα λοιπόν που γίνεται όλο αυτό και αυτός προσπαθεί να μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο για να φύγει, θα τον αφήναν να φύγει προφανώς. Περιπολικό όμως έρχεται από την κάτω πλευρά, από την Κεφαλινίας, και μπαίνει στο σημείο στην Τσαλδάρη και έχει άνοδο. Και εκεί, αν δεν έρχονταν το περιπολικό να τον σταματήσει, θα είχε φύγει. Και σταματάει το περιπολικό, βγαίνει έξω. Ένα από τα παιδιά από το περιβολικό του πέρασε χειροπέδες και τον πήγε στο τμήμα. Οι παρόντες μπάτσι δηλαδή τον είχαν αφήσει να φύγει. Δεν ξέρω τι θα κάνανε, αλλά όλα δείχνανε ότι θα τον αφήνανε να φύγει. Και μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο, αφού τον παίρνουν με το περιβολικό, να τον πάνε στο τμήμα, τους είπε ότι εντάξει, δικό σας είμαι. Και πιστεύουν τα παιδιά ότι είναι αστυνομικός. Λέει: Τι αστυνομικός είσαι? Όχι, λέει, Χρυσαυγίτης. Έχεις έρθει πιο κοντά μαζί του με τα τραγούδια του μετά τη τηλεφωνία? Ναι, πολύ. Από ό,τι πριν? Ναι, βέβαια. Τα άκουγες πριν? Τα άκουγα, βέβαια. Όχι. Αλλά όχι όσο τώρα. Όχι. Στάβαζε δεν είχα δώσει ποτέ. Καταρχήν αυτό το. Ένα από τα τραγούδια του, τα Ζόρια, δεν μου το είχε βάλει ποτέ να το ακούσω. Ήσουν εσύ η πρώτη ακροατριά, τα έβαζε σε ένα. Στα άλλα, ναι. Αλλά αυτό δεν το είχα ακούσει ποτέ. Μια τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις όμορφα και όρθιος σε δημόσια θέα. Με λένε Παύλο Φίσα από τον Περέα, Έλληνας και ότι συνάδεια αυτό όχι μια σημαία. Μελάνο γείτονα σκόνος του Αχιλέα και του Καραϊσκάκη, κι αν ούτως ξέρω κάτι είναι πως γεννήθηκα ήδη με δύο καταδίκες βαριές, φορτωμένος πάνω στην πλάτη. Δυο φτερά από γένα πάνω στο σώμα μου ραμμένα, που δυστυχώς τερουγίζουν μόνο μέσα από την πένα, και κάνουν όλα γύρω μου να μοιάζουν μάταια, ειδικά όσα θυσιάστηκαν για μένα. Μα δεν θυσιάζω τίποτα που θυσιάζεται, δεν θυσιάζομαι για όποιον θυσιάζει. Μάλλον θα φταίει που τα πάντα σπάζομαι, ίσως να φταίει η επόμενη μέρα που πλησιάζει. Γι' αυτό σου λέει όλα καλά, ηρέμησε τα ζόρια σου, τα ζόρια μου, κοίτα ψηλά τα αστέρια. Απόψε μοιάζουν να είναι τόσο φωτεινά, το θέμα είναι να παίζεις την μπάλα σωστά στα χέρια. Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτάς πως παίρνω, τι να σου πω, δόξα τα λεφτά, έχουμε Θεό. Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του και κουβαλάει. Και εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα από τα πολλά που έχουν έρθει εδώ σε μένα, όχι στις άλλες πηγές. Και λέει το εξής. Απαντάει σε κάτι που είπε η μάνα του Φίσα πριν, η Μάγδα Φίσα. Και λέει: Για να ξεπεράσουν, προς τους Χρυσαυγίτες είναι το μήνυμα. και σε όλους αυτούς που ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Για να ξεπεράσουν τις θλίψεις και τις ενοχές τους, είναι απαραίτητο να προσπαθήσουν να πληγώσουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη μάνα. Απαντάει σε αυτά που έλεγε η Μάγδα Φίσα στο δικαστήριο τις προκλήσεις που δεχόταν. Και συνεχίζει ο ακροατής. Πρέπει να υποταχθεί η μάνα, να σιωπήσει, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα σωπάσουν όλοι. Άμα σωπάσουν όλοι, τότε μπρος στα μάτια του κόσμου, μα πιο πολύ στα δικά τους, θα φαντάσουν δικαιωμένοι ό,τι και αν είναι η απόφαση. Γι' αυτό και δεν πρέπει ο κόσμος να σωπάσει και να στηρίξει τη μάνα. Τρία θαυμαστικά. Και υπογράφει ένας πολίτης ανώνυμος που την χάνει και αστυνομικός. Αυτά από έναν αστυνομικό. Υπάρχουν και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Φαντάζομαι πολλές και αρκετοί μέσα στο περίφημο αυτό σώμα. Τη Μάγδα Φίσα έχουμε σήμερα. Το έχετε καταλάβει, Ελληνοφρένια. Το έχουμε προαναγγείλει από την Παρασκευή. Μια συνέντευξη που μας έδωσε τις προηγούμενες μέρες. Μας είπε στο προηγούμενο μέρος τι έγινε στο σημείο εκείνο το βράδυ, πριν 5 χρόνια ακριβώς. Σε αυτό το απόσπασμα που ακολουθεί μας ξετυλίγει τις δικές της εικόνες και τα συναισθήματα μόλις η ίδια μαθαίνει το γεγονός. Πόσα λεπτά την ώρα που μαχαιρώσαν τον Παύλο ήταν στη ζωή και τι κατάφερε να κάνει και ο Παύλος να δείξει το ρουπακιά? Να δείξει τις μαχαιριές του στην αστυνομία. Στην αστυνομία, για να μην του περάσουν χειροπέδες. Να δείξει το ρουπακιά ότι αυτός με μαχαίρωσε. Αυτά τουλάχιστον γνωρίζω. Υπήρχε διάλογος Παύλο Ρουπακιά. Την ώρα που τον μαχαίρωσε και πάει να φύγει, του λέει: Πού πάει, ρε μου, πάνω, με μαχαίρωσες και φεύγεις. Και εκεί φωνάζει τους αστυνομικούς να τον μαζέψουν, παρόλο οι αστυνομικοί όμως πάνε επάνω του, στον Παύλο. Αυτός υπήρχε. Αυτό το διάλογο, στο ρώτησα γιατί το έχω ξανακούσει να το λες, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή, ο μαχαιρωμένος, που μάλλον πεθαίνει, σου να έχει επίγνωση, ψάχνει τον προσύνη από αυτόν που τον μαχαίρωσε. Και στην ίστατη στιγμή θέλει την τομπροσύνη από κάποιον. Δηλαδή αυτό νομίζω δείχνει όλη την κοσμοθεωρία που μπορεί να έχει κάποιος. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα φεύγει. Έκανες κάτι, κάτσε να αναλογιστείς τις ευθύνες. Γιατί φεύγεις. Ή να παλέψουν τέλος πάντων όσο. Ναι, έλα εδώ. Και ενώ πεθαίνει ο άλλος και απαιτεί από το κάθαρμα την ύψιστη αξία. Δηλαδή εμένα αυτό μου ξεπερνάει. Αυτά από την όλη ανασχόλησή μου με την ιστορία, αυτό μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Κατάλαβε ότι σβήνει. Πιστεύω ναι. Τη φωτογραφία στο πρώτο θέμα την έχεις δει? Που είναι η Χρύσα και πολύ αργότερα. Την είδα, μη σου πω και πέρσι. Πέρσι πρέπει να την είδα. Δεν ήθελα να τη δω. Ποιος την τράβηξε? Πού να ξέρω. Αστυνομικός τράβηξε ή από την παρέα των φασιστών? Ξέρουμε ποιος την έβαλε. Από την παρέα? Των φασιστών. Μα όχι, δεν ήταν κανείς εκεί. Είχαν εξαφανιστεί όλοι. Που δεν πιάσανε κανένα. Όταν την είδα κι εγώ βέβαια μετά, γιατί δεν μπορούσα να την δω, βέβαια άνοιξα το τόσο ότι μπορεί να βάλαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Και με αυτό με συγκλώνησε. Τα δείχνει όλα. Παλικάρι. Τα δείχνει όλα. Αυτή η φωτογραφία δείχνει τα πάντα. Και εσύ ήσουν εδώ στο σπίτι? Όχι. Εγώ ήμουνα στην κόρη μου επάνω. Χρειάστηκε εκείνο το βράδυ να είμαι εκεί. Και σε παίρνουν τηλέφωνο? Τηλέφωνο πήρα τον Τάκη, τον άντρα μου, που ήταν εδώ. Για να του πούνε ότι το παιδί μαχαιρώθηκε. Εσένα ποιος ειδοποιεί? Εμένα έρχεται ο Τάκης, που έχει τραβήξει βέβαια όλο αυτό. Έχει μάθει το παιδί του, έχει φύγει και έρχεται να μας πει ότι χτύπησε και ότι μας χρειάζεται, με χρειάζεται στο νοσοκομείο, να πάω στο νοσοκομείο να τον δω ότι χτύπησε. Βέβαια εντάξει, δεν είναι οι στιγμές αυτές που ούτε τον πιστεύεις αυτό που λέει. Τραγικές στιγμές. Τραγικές, άρχισε να αδειάζει το σώμα, να αδειάζει, να νομίζει ότι... Αφού σου χτύπησε, κατάλαβες από το ύφος. Okay, βέβαια, εντάξει, υπήρχε περίπτωση να έχει χτυπήσει. Θα σου πω ένα περιστατικό, ότι έχει πέσει με το μηχανάκι, έχει στραπατσάρει τη μούρη του, την έχει κάνει, σαν μπολντόκ έχει γίνει. Ήταν στο νοσοκομείο τη νύχτα όλοι, τον ράψανε, τον. Και 9 η ώρα το πρωί χτυπάει το κουδούνι και μου λέει από κάτω ότι λοιπόν, μ' ακούς, είμαι καλά. Άμα με δεις μην τρομάξεις. Και όταν μπήκε μέσα... Η Ειρήνη έπεσε κάτω τελείως, δεν μπορούσε να τον δει. Η αδερφή του. Εγώ νόμιζα ότι μου ξεριζώνουν όλα τα σωθικά από μέσα. Και ήταν όλη νύχτα στο νοσοκομείο μόνος του. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να είναι χτυπημένος ο Παύλος τώρα και να θέλουμε να πάθουμε κάτι... αυτό το κακό που πάθαμε, ας πούμε, εκείνο το βράδυ. Δηλαδή την τρομάρα που πήραμε. Τον Τάκι να μην οδηγεί ο ίδιος το αυτοκίνητο, να το οδηγεί ο κουνιάδος της Ειρήνης. Καλά, αυτό δεν το είχαμε δει, αλλά χτυπώντας το κουδούνι, ή μάλλον τηλέφωνο πήρα την Ειρήνη και της μιλάει από το τηλέφωνο του πατέρα της ο κουνιάδος της. Οπότε λογικά που φυσικά όλα αυτά εγώ εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνω τι μου λέει, παρά μόνο ότι είναι ο μπαμπάς από κάτω και να ανοίξω την πόρτα. Και έρχεται, μπαίνει μέσα, έρχονται μαζί με την μητέρα του γαμπρού μου. Οπότε όλο αυτό είναι φανερό, ότι κάτι κακό έχει γίνει. Αλλά σε ποιον έχει γίνει? Και το πρώτο πράγμα που ρώτησα ήταν ποιος, πες μου ποιος. Ήταν αυτό που δεν ήθελα να ακούσω με τίποτα, ότι είναι το Παύλος. Και εκεί μου είπε ότι μην κάνεις έτσι. Χτύπησε, έπεσε κάτω, χτύπησε στα χλαμάρες, ποιος να τα πιστέψει, και έπεσε κάτω και χτύπησε το κεφάλι του και απλά θέλει να πάει στο νοσοκομείο. Και το, αυτό που θυμάμαι δηλαδή ότι του είπα εκείνη την ώρα είναι ότι μέχρι εδώ ήμασταν, τέλος, τελειώσαμε. Και εντάξει, έτσι νιώθεις όταν σου φεύγει ένα παιδί σου, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνεις όπως ήσουν με τίποτα. Και πάμε νοσοκομείο και δεν μου λέει κανείς τίποτα. Δεν μπορεί κανείς να μου πει τίποτα, να μου πει την αλήθεια. Είχε κόσμο μαζεμένο. Πού τον είχαν? Στο νεκροτομείο. Και ένας γιατρός θυμάμαι που αποφάσισε να μου το πει. Αυτό. Από εκεί και πέρα πήγαμε, τον είδαμε. Προσπάθησαμε να τον ζεστάνουμε. Μα τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Εκ των υστέρων έμαθα ότι τι έχει γίνει. Ότι πώς έφυγε. Σου είπανε φασίστες. Το κάνανε φασίστες. Ναι, ναι, ναι. Και ότι τον πιάσανε. Γιατί οι άνθρωποι εκεί είχαν δει πολλά περιστατικά από τα χέρια τους. Ανθρώπους στο νοσοκομείο, στο κρατικό νοικίας. Είχαν γράψει πάρα πολλούς. Σκισμένες πλάτες, μαχαιρωμένους. Από άλλες επιθέσεις. Από επιθέσεις χρυσαυγητών που γινόταν και που πηγαίνανε τους μετανάστες σοριδών να τους. Γεγονότα που δεν τα έχουμε μάθει. Όχι, βέβαια. Περνάγανε έτσι. Ναι, γιατί έχουμε. Πιστεύετε ότι δεν έχουν κάνει άλλες δολοφονίες? Δυνατόν. Σου είπανε ότι από το νοσοκομείο, από την εμπειρία τους και αυτά, ότι το χτύπημα ήταν επαγγελματικό? Ναι, ναι, κατευθείαν αυτό μου είπε. Και ότι δεν υπήρχε σωτηρία? Όχι, ούτε εκεί και έξω να γινόταν. Και έξω, τι είναι, και έξω. Και έξω από το νοσοκομείο να το κάναν, δεν τον προλαβαίναν. Έτσι μου είπαν. Τώρα μπορεί να είναι μια. Να το είπαν απλά για να. Ναι. Να φαντάζομαι ότι αφού δεν θα γινόταν κάτι και εκεί. Τον πήγαν νεκρό δηλαδή. Το... Ναι. Όταν λες τον ζεστάνατε. Προσπάθησα να τον ζεστάνω. Δεν. Είπα ότι αν τον ζεστάνουμε δεν θα συνέρθει αυτό, πίστευα. Όταν άκουσες φασισμός, φασίστες, είχε ασχολιώσουν πριν, είχε στο νου σου ότι είναι δίπλα εδώ, ότι θα είναι τόσο δίπλα μέσα στο σπίτι, στο πεζοδρόμιο? Το συζητάγαμε. Όλοι έχουν μια γενική για το φασισμό στην Ελλάδα, την ιστορία, τα μέρη μας. Έτυχε εκείνα τη χρονιά, άνοιξη ήτανε, που έτυχε να το δω. Να περνάνε το τάγμα όλο αυτό, το οποίο έχει ξεκινήσει από Κορυδαλό και ήταν η μοτοπορία και κατέβηκε. Κάνανε σε κάτι μαγαζιά, νομίζω. Κάνανε κάτι. Νομίζω πήγανε Πειραιά. Πειραιά πήγανε. Φύγανε από Κορυδαλό και πήγανε Πειραιά. Και έτυχε να το ζήσω εκείνο το. 6 μήνες πριν. Ναι, άνοιξη ήταν. Ήταν άνοιξη. Και συγκεκριμένα ήταν αυτό το πάγωμα που πάθαμε όλοι όσοι ήμασταν στον δρόμο. Είχαμε παγώσει. Και κάπου μέσα στο μυαλό μας ήρθε αυτό, ότι τι ζήσαν οι γονείς μας με τους Γερμανούς. Φαντάσου, εμείς μια πορεία βλέπουμε. Και μας είχε τρομοκρατήσει. Όσοι ήμασταν εκεί είχαν παγώσει, είχαν κολλήσει τα πόδια μας. Ναι, συζητάγαμε και είχαμε συζητήσει την άνοδο. Το συζητούσε και ο Παύλος, το λέγανε. Ναι, δηλαδή, για τον Παύλο. Εγώ με τον Παύλο τουλάχιστον έτσι συζητήσαμε. Είδαμε την άνοδο στις εκλογές. Και αυτό μας προβλημάτισε. Το συζητάγαμε. Τι έγινε, πώς ξαφνικά έγιναν τόσοι πολλοί. Και αυτό το έλεγε, ότι είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο εκεί έξω. Πώς νιώθετε που ο γιος σας έχει γίνει σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα? Εντάξει, σίγουρα νιώθω περήφανη για το παιδί μου, αλλά το να γίνει σύμβολο σε εν καιρό ειρήνη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που λες ότι τελικά τι έφταξε, ρε παιδιά. Γιατί θα έπρεπε να χάσω εγώ το παιδί μου? Τι έχει φταίξει? Και γιατί την πληρώσαμε εμείς? Για να καταλάβουμε ότι αυτή η χώρα έχει ανεβάσει το φασισμό ή πάντα τον είχε? Είναι αυτό, σε τρώει το μετά. Σαφώς και είμαι περήφανη. Και δεν είναι υπερβολή. Είναι αυτό ακριβώς. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω για τον Παύλο, αυτός ήταν. Τώρα, αν κάποιοι τον έχουν θεοποιήσει, είναι άλλο θέμα αυτό. Αλλά ότι ήταν όμως ένα παλικάρι. Είναι ένα παλικάρι. Είναι. Από πού πήρε τη λεβεντιά, ποιο σόι? Εντάξει, και τα δύο δεν είναι. Εντάξει, και οι παππούδες του και οι δύο. Με τους Γερμανούς πάλεψαν. Τα είχε, το συζητούσε, γιατί σε ένα τραγούδι νομίζω. Αναφέρει τον παππού του. Το Γιάννος Καρεσκάκη, πώς το λέει. Το Γιάννος Καρεσκάκη είναι εμείς και τον παππού του, το Ρεμπέτη, είναι ο άλλος του παππούς. Ναι. Καρεσκάκη είναι το επίθετο. Το δικό μου. Το δικό σου. Ο παππούς ο Καρεσκάκης ήταν. Τη λεβεντιά ήταν δική του. Ο καθένας έχει τη δική του. Νομίζω κάτι παίρνει από το σπίτι. Φυσικά. θα πάρει. Αν δεν το έχει. Ας πούμε, πολλοί λένε γιατί δεν έφυγε και αυτός εκείνο το βράδυ, γιατί δεν έτρεξε να φύγει. Δεν θα έφευγε ο Παύλος. Όσοι ξέραν τον Παύλο, ξέραν ότι δεν θα έφευγε. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει. Εγώ που ξέρω τον Παύλο και εγώ θα ήθελα να φύγει. Δεν θα ήθελα. Αν είχε τρέξει δηλαδή. Αν είχε τρέξει όμως, πρόσεξε, ξέροντας τον Παύλο. Δεν θα έτρεχε με τίποτα. Αυτό που ήθελε ήταν να προστατεύσει τα παιδιά, να φύγουν. Να μην υπάρχει, να μην είναι όλοι μαζί εκεί. Να φύγουν. Αυτό το κατάφερε. Λοιπόν. Από ότι προσπαθώ είπα, να μπορέσω να μπω στο μυαλό του, ήθελε να βρίσκεται και σε ένα φωτεινό σημείο για οτιδήποτε γίνει. Φυσικά δεν νομίζω ότι θα πέρασε από το μυαλό του ότι θα τον μαχαιρώσουν, αλλά ήθελε να είναι και στο σε ένα σημείο κεντρικό. Κεντρικό. Εγώ πιστεύω ότι αν θα φεύγανε όλοι και μπαίνανε μέσα στο στενό, θα ήταν χειρότερα τα πράγματα. Χειρότερα τα πράγματα λέγοντας ότι θα είχαμε κι άλλους και δεν θα ήταν ένας. Γιατί σίγουρα θα πιάναν και άλλα παιδιά εκεί μέσα. Οπότε παίξει και ένα ρόλο πιο προστάτη, ας πούμε, ο Παύλος. Ναι, ναι, έμεινε εκεί να τους αντιμετωπίσει. Μείνανε βέβαια, έμεινε και το παιδί ο Μελαχρινόπουλος με τον Κοντονικόλα και τα παιδιά κρυφτήκανε τα υπόλοιπα. Που να σας πω ότι δεν πιάσανε κανέναν, μα κανέναν χρυσαυγητή, αλλά πιάσανε τα παιδιά, δύο παιδιά. Τους περάσαν χειροπέδες και τα πήγαν μέσα που τα βρήκαν στην πιλωτή κρυμμένα. Ναι, σε μια πιλωτή κρυμμένα. Τα πιάσανε. Εκείνο το βράδυ μόνο το Ρουπακιά πιάσανε. Και δύο παιδιά δικά μας, τα οποία. Αυτό λέω. Από τους φασίστες μόνο το Ρουπακιά. Μόνο το Ρουπακιά και αυτό σας είπα. Ότι αν δεν τον είχε υποδείξει ο Παύλος, δεν θα. Ναι, δεν τον είχε υποδείξει ο Παύλος και αν δεν ερχόταν το περιβολικό. Ειδική ελληνοφρένεια σήμερα, το καταλαβαίνει ο καθένας. 5 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η εικόνα που σχηματίσαμε για την Μάγδα Φίσα είναι εικόνα μιας πολύ δυναμικής γυναίκας. Τη βλέπαμε εκεί, πηγαίνει, ερχότανε. Κοφτός λόγος, πολύ κοφτή ματιά. Προσωπικά μου έδωσε και την εικόνα μιας γυναίκας με δύο χαρακτηριστικά. Οργή και αναμονή. Της το είπα κιόλας, σαν να κάτι να περιμένει. Μου έδωσε μια απάντηση, δεν είναι της παρούσης. Μια γυναίκα ουσιαστικά πολιτικοποιημένη, που νιώθει ότι όλοι μας δεν κάνουμε πολλά κατά του φασισμού. Το έλεγε συνέχεια. Δεν της έφτανε τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε ή που μαθαίνει ότι κάνουμε κατά του φασισμού. Ήθελε και θέλει περισσότερα για να μην ξαναυπάρξει, όπως έλεγε συνεχώς, άλλος Παύλος. Έχεις ακούσει τον Μιχαλολιάκο, είχε βγει στο Real και είχε πει να λαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη της δολοφονίας. Πώς σου ακούστηκε αυτό? Και μετά από αυτό πήρε και 500.000 ψήφους. Ναι. Τι έχεις να πεις για αυτούς? Αυτοί που ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή. Και όχι, ξέρουν δεν δικαιολογούνται πια. Όχι, δεν δικαιολογούνται. Άιντε τις πρώτες, το 12. Δεν γνωρίζανε. Από εκεί και πέρα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Είναι συνυπεύθυνοι. Όλοι τους. Για τον Παύλο και τον κάθε Παύλο προφανώς. Φυσικά. Μα ψηφίζουν δολοφόνους. Αποδεδειγμένα δηλαδή, με παραδοχή. Δεν προφανώς. Είναι δυνατόν να ανεβάζουμε τώρα και να βάζουμε μέσα στη Βουλή πώς τέτοια βρωμερά. Έχουν στο μυαλό τους ότι ψηφίζω κάποιον που πρέπει Πατριώτη. Να σκοτώνει. Που δεν με νοιάζει να σκοτώνει. Όχι, δεν το θεωρούν ότι το. Πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι δεν θέλουν. Το αποποιούνται αυτό από πάνω τους. Και καλά, δεν έγινε έτσι. Το διαφοροποιούν. Ναι, ναι. Έτσι έγινε όμως. Εντάξει, αντεπίστως. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φασίστες παρά είναι αυτό και δεν έχουν ενδιαφερθεί να δουν τι έχει γίνει με αυτή τη δίκη. Τι γίνεται. Έχει γίνει μια δολοφονία. Τι γίνεται. Είναι αυτό που λέμε, ότι μακριά από την πόρτα σου δεν μπορείς να παλέψεις τίποτα μέσα από το σπίτι. Πρέπει να βγεις στον δρόμο. Ναι, δεν μπορεί να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είμαστε πολλοί. Πού βρισκόμαστε τόσο πολλοί. Εάν δηλαδή δεν μπορούμε να ενωθούμε και σε αυτό το κομμάτι που μας αφορά όλους, ασχέτως αν διαφέρουμε σε κάποια πράγματα, ο κοινός στόχος μας είναι αυτό, να πολεμήσουμε τον φασισμό. Και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Κάτι πάει στραβά και με εμάς. Καταφέρνουμε. Εγώ είμαι πιο αισιόδοξος, αν και βλέπω πολύ δύσκολα και μαύρα τα πράγματα. Εσύ τώρα που μιλάς, συντονίζονται πολλοί άνθρωποι μαζί σου. Πνευματικά, με το μυαλό, με την ψυχή, με την καρδιά. Ναι, όχι, παιδιά, νόηρα. Πρέπει να βγούμε, δηλαδή πρέπει να γίνει μια πάλι. Τώρα δύσκολη, είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία. Και εγώ συμφωνώ και εγώ με τον δρόμο και του πεζοδρομίου και είναι και όμορφες αυτές οι στιγμές. Έρχεσαι ωραίος μετά στο σπίτι, γεμάτος και με πράγματα που δεν τα περιμένεις. Αλλά είναι πολύ δύσκολη εποχή. Όλοι έχουν δουλειές. Ο συντονισμός, έστω ότι είναι μαζί σου αυτή τη στιγμή χιλιάδες, είναι κάτι. Είναι κάτι. Γιατί υπάρχουν συμφωνώ και χιλιάδες που δεν είναι μαζί σου. Το ξέρεις. Συμφωνώ, βέβαια. Και χαίρονται που σκοτώθηκε ένα παιδί. Ναι, ακριβώς. Και δεν τους λέει τίποτα μια μάνα στα μαύρα που πάει κάθε μέρα σε ένα δικαστήριο. Είναι τόσο άδειοι, τόσο κενοί δηλαδή, πραγματικά λες, σταματάει όποια συζήτηση. Αν ζούσε ο Παύλος, τι θα σε συμβούλευε, πιστεύεις, να κάνεις όσον αφορά την αντιμετώπιση τη δίκη όλα αυτά? Να το πας μέχρι τέλους, να το αφήσεις γιατί ό,τι έγινε, έγινε. Ή τι σου κλείεται λέει... να έλεγε ότι έγινε, έγινε. Ή τι σου λέει μέσα σου ο Παύλος να κάνεις. Ο Παύλος σίγουρα αυτό που θέλει είναι να μην ταλαιπωρούμαστε. Όσο βλέπει λοιπόν ότι εγώ αυτό εμένα δεν με ταλαιπωρεί, πιστεύω ότι δεν τον πειράζει. Δεν με ταλαιπωρεί με την έννοια η δίκη, δηλαδή μας πω ότι είναι δίκη. Ναι, ούτως ή άλλως. Σώμα και ψυχή τα έχω βάλει σε... Είναι ψυχοφθόρο για σένα, δεν σε ταλαιπωρεί. Τα στείνω στον τοίχο κάθε μέρα. Η απουσία του είναι πολύ, πολύ πιο ψυχοφθόρο και πιο έντονο από όλο αυτό. Τι σου λείπει πιο πολύ από τον Παύλο? Όλα. Πιο πολύ? Το μάνα. Το έλεγε έτσι όπως το φαντάζομαι. Δεν τον ξέραμε, αλλά έτσι όπως τον έχουμε ακούσει, όπως τον βλέπουμε. Αισθητή η παρουσία. Πρέπει να ήταν μάνα που αντιχούσε έτσι λίγο στους στίχους. Πολύ. Ήταν ψηλός. Ναι. Πόσο ήταν? 1,82. Ψηλός. Ωραίος. Σκανταλιάρη σαν παιδί, τι ήταν? Ω, ναι, ναι. Σε λαχταρούσε όλη την ώρα. Με λαχταρούσε από ένα σημείο και μετά. Μωρό ήταν πάρα πολύ γλυκό παιδί και ευστρόφο έξυπνο. Η κουκουβάγια το δικό της το παιδί το βλέπει, αλλά ήταν όντως όπως έτσι. Τραγούδια του, ποιος αρέσει πιο πολύ από αυτά που έχει γράψει? Ή ποιο ακούς πιο συχνά? Οι αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις χωρέσω μια ζωή σε 4 λεπτά. 30 χρόνια είναι αυτά, κοιτάνε δυνατά. Αγάπες που πονέσαν, ματιασμένοι έρωτες. Τα βράδια που ερχόσουν σαν ήλιο με φανερώνες. Κάτι χαθήκαμε νωρίς για το τέλος ευθύς. Αγγέλους τους μετέφερσες στο έργο μιας ευχής. Να δεις που κάποτε θα μοιάζει παραμύθι. Ιστορία ενός αλήτη χωρίς φίλους δίχως τύχη. Δεν έκανα ποτέ ούτε ένα βήμα πίσω. Μια διασκευή με το... Του Βοσκόπουλου έχει κάνει. Δεν του άρεσε εκείνο, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ. Γιατί είσαι, σας άρεσε ο Βοσκόπουλος, είναι γι' αυτό? Όχι. Μου άρεσε το πώς το έφτιαξε και αυτά που λέει. Και ποιος στίχος του Παύλου είναι αυτός που εσύ σου έχει μείνει και που σκέφτεσαι τακτικά? Σχεδόν όλα. Εντάξει, πιο πολύ βέβαια το... αυτό που το καθορίζει και τον ίδιο είναι το. Από το παράθυρό μου ήταν το αγαπημένο του. Από το παράθυρό μου. Ναι. Αυτό που άρεσε σε εκείνον. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η ηχογράφηση έγινε από τον Ορέστη Καμπερίδη. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο με τα κανονικά. Γεια σας. Κοιτάζω πάλι απ' το παραθυρό μου και αντικρίσω. Αυτό το γνώριμό μου, ναι, και οικείο κρίσω. Βλέπω τα πουλιά να ταξιδεύουν πάλι μακριά. Από στα νερά μου που τα πούλησα μικρός πολύ φθηνά. Βλέπω τον ήλιο χλωμό, όπως χλωμά ήταν τα αστέρια που κοιτάζαμε μαζί τα σπρώμαυρα καλοκαίρια. Και τους ζωγραφιστούς κοιμώνες, κρύες εικόνες μ' ακούς. Κρατάω μια φωτογραφία σου στα χέρια. Τα θέα μάξι που περνάει, κάθομαι και το μετράω. Σαν στιγμές απ' τη ζωή μου και θυμάμαι πως γερνάω. Μα δεν είναι εκεί κανείς για να μου κρατήσει το χέρι πριν από την τελευταία μου κρίση. Σαν άγγελος που τον παράδεισο έχει παρατήσει. Γυρνάω πάλι πίσω στην παιδική μου φύση και κουρνιάζομαι. Κατά την κουβέρτα να κρυφτώ, πάλι ταράζομαι. Ναι, και θέλω να απομακρυνθώ από κάθε τι που χρόνια τώρα με φοβίζει. Έχει πάψει πλέον η καρδιά μου να εχμαλωτίσει. Κάθε λεπτό, κάθε στιγμή και κάθε ώρα που ο χρόνος απλόχερα ζωή μου έχει χαρίσει. Και κρατάω σπιχτά, δεμένη και θυμωμένη, την ανάγκη να ξεφύγω από το μικρό κόσμο μου. Αφήνω μια ματιά τελευταία προς τον ουρανό μου και μ' ανοιχτά τα χέρια βουτά από το παράθυρο μου. Δικό μου, για να το μόσο πληρώνω μια στόγιο μου. Πάρε και τον ήρω μου. Είναι το μόνο που μου έχει απομείνει δικό μου. Από το παράθυρο μου το μόνο δώρο στο γιο μου. Ένα κομμάτι γκρίζω από τον ουρανό μου. Δύο δάκρυα στα μάτια και μια προσευχή που κάνω απόψε προς τον Θεό μου.